dimineața. Bine ați venit la Academia de Poliție, pentru cei care ați venit prima dată, sau bine ați revenit la Academia de Poliție, pentru cei care ați mai fost și ați participat la diferite manifestări. Sunt profesorul universitar Dr. Vlad Barcu, unul din organizatorii acestei conferințe, Universitatea Valahia, domnul rector, și acum scuze că nu poate să vină din cauza unor probleme pe care le are la Universitate. Academia de Poliție, domnul rector Bădescu Mihai, vine în partea a doua, este la Ministerul Afacerilor Interne, a activităților stabilite în cursul zilei de ieri. Universitatea Ovidius din Constanța, nu în ultima instanță, Academia Română, care ne face o mare cinste de a fi organizatorul acestei conferințe. Este de adevăr o conferință inedită, pot să spun, dar sunt convins, la sfârșitul acestea, vom trage concluzii care, în mod sigur, ne va face să ne gândim la viitor, având în vedere tema acestei conferințe. Rămâne ca pe parcursul activităților care vor fi desfășurate, în care se s-a stabilit un program minimal care poate fi îmbunătățit la sugestia dumneavoastră, în sensul că până la ora 11.45 vom desfășura activități cu prezentarea referatelor de către cei care sunt înscriși pe afișul conferinței, în ordinea care sunt înscriși pe acest afiș, pe care îl aveți cu toții în mapă. La 11.45, 12, o pauză de cafea, pe holul Senatului, ne va aștepta. De la 12 până la 13.40, partea a doua, prezentarea de referate, urmând ca până la 14 să tragem concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor efectuate de astăzi. La ora 14 ne vom deplasa și vom vizita măsura în care fiecare dorește camera care o avem în instituția, în Academia de Poliție, destinată tuturor, deschisă tot timpul, pentru cei care doresc. Urmând ca o parte din cei prezenți, care ați venit din țară, să servim masa de prânz undeva la 14 și 15 minute. Ca să vă introduc în atmosfera Academiei de Poliție, este singura instituție de învățământ de profil din România. Încă din 1952 și până în prezent a format ofițeri în care au fost necesari și au desfășurat activități în Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul, cum s-a numit, Administrație și Interne, sub diferite denumiri. Din acest punct de vedere, reușit să acopere toate specialitățile necesare activități operative pentru ca nouă, ca cetățeni de rând, să ne asigure liniștea și ordinea necesară zi de zi și oricărui cetățean din această țară. Universitatea, Academia, are în componență 3 facultăți, Facultatea de Poliție, cu toate specialitățile care sunt necesare activităților operative, vorbesc de ofițeri de poliție, ofițeri de frontieră, jandarmi, pregătiți și ofițeri pentru penitenciare, Facultatea de Pompieri, de asemenea singura din România, și colegii noștri, nu ultimii, Facultatea de Activistică, unde domnul director general Bogdan a făcut o cerere deosebită să fie astăzi nostru. De fapt, am să mă uit pe lista confirmărilor de până acum și am să dau citire celor care au reușit să ajungă, astfel încât facem față întru totul condițiilor impuse de acest lucru de toți care intrați în domeniul învățământului superior. În 2009 a fost a 4-a instituție de învățământ superior care, în urma evaluării, a câștigat, să spun așa, grad de credit ridicat. Am acreditat 21 de masterate. De fapt, suntem integrați într-un totul procesului Bologna, studii universitare de licență pe cele 3 facultăți, studii universitare de masterat la Facultatea de Poliție, Facultatea de Pompieri și Facultatea de Arhivistică și studii universitare de doctorat în două domenii, domeniul drept și domeniul ordine și siguranță națională. De asemenea, avem cursuri post-universitare, vorba de Colegiul Național de Afaceri Interne, care pregătește ofițerii, în primul rând, pentru Ministerul Afacerilor Interne, din Sistemul Național de Apărare, dar și personalități, persoane și personalități din viața civilă, din societatea civilă, inclusiv parlamentari, membri ai guvernului, cu problematica afacerilor interne, astfel încât, potrivit competențelor, în urma cursului, acesta se poate face față funcțiilor de înalți funcționari publici care sunt încredințate în activitatea pe care acesta o desfășoară. Este adevărat că nu avem probleme în sensul că suntem încă căutați, vorbesc ca și studenți, având în vedere, discutam mai devreme și domnul director Degan, Academia de Poliție asigură cazare pentru studenți, asigură hrănire, asigură echipament și ceea ce este cel mai important în condiții de vieții de astăzi, vorbesc de Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri, asigură loc de muncă. Lucru de care, din păcate, nu putem discuta pentru facultate, încă pentru facultatea de arhivistică și aspect pe care l-am scos în evidență și la ultima evaluare a activității din 2013, astfel încât sperăm actuala conducere a Ministerului Afacerilor Interne să găsească posibilitatea cadrării și studenților de la arhivistică. Nevoie există destul de mare. Din păcate, fondurile bugetare, uneori, sau pot să spun că niciodată, nu ne-au ajuns și nu ne vor ajunge. Din acest punct de vedere, concurența este foarte mare la poliție. Avem mai multe etape până la admiterea finală, întocmirii dosarului, aprobelor fizice, probe medicale și, în ultima instanță, examenul scris, test, drilă, în baza unor subiecte elaborate de cadre didactice de specialitate, cu o zi înaintea desfășurării concursului. Nu pentru a vă prelungi, dar aceasta este imaginea pe scurt a Academiei, întreținem relații de colaborare inter- și interinstituțională, internă și internațională cu toate universitățile de învățământ superior din România cu care participăm, împreună care organizăm și participăm noi la ei, la noi la sesiuni de poliție. De asemenea, cu academii și colegii de poliție din Uniunea Europeană, dar nu numai, și din Rusia, și din China, Belarus, Ucraina, ca să dau câteva exemple, cu Turcia, care încă este membru al Uniunii Europene, astfel încât încercăm să compatibilizăm, dacă aș putea folosi un termen, tot ceea ce înseamnă formarea inițială a ofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne cu formarea inițială a ofițerilor de poliție în principal din țările Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, încercăm să extindem relațiile și cu țările din Europa, deci care nu sunt în afara Uniunii Europene, deoarece profesia de polițist a fost, este și nu va fi desfințată niciodată, pentru că este necesară, la fel ca și profesia de pompier, la fel ca și profesia de arhivist, este necesară societății, mai ales societății moderne în care trăim și sperăm ca tuturor să ne fie cât mai bine. Deci un călduros și sincer, bine ați venit, să vă simțiți ca acasă, orice problemă pe care o aveți, vă rog să ne semnalați, pentru că pot interveni anumite probleme. Nu este nimic perfect, încercăm să ne organizăm din mers, astfel încât ziua de astăzi să vă rămână în memorie ca una dintre zilele plăcute în activitatea științifică pe care dumneavoastră vă desfășurați la locul de muncă și corelată cu ceea ce se întâmplă astăzi în Academia de Poliție. În continuare, vă rog să-mi permite să dau cuvântul colegului meu de suferință, unui profesor la Mesele Sfântul. Facem și o mică prezență. Facem o mică, să ne curatăm din coație. O mică prezență pentru a ne cunoaște. Nu? Că suntem la școală, dar nu facem prezența înainte de examen. Dar pentru a ne cunoaște și din acest punct de vedere am să dau drumul unui tabel. Dacă sunteți de acord. Și fiecare în dreptul lui să scrieți un număr de telefon și un mail, ca după aceea să puteți comunica atunci când avem nevoie. Fiecare, mai ales că în dreptul fiecăruia scrie și unitatea de unde vine. Și să încercăm, din acest punct de vedere, poate și ceva de socializare, atunci când avem nevoie să putem apela la colegul care astăzi am stat în bancă. Domnul profesor, excelența sa, Radu Ciuceanu, directorul Academiei Române, directorul Național Institutului pentru Totalitate de România. Deci, o prezență deosebită. Nu știu că este de dumneavoastră, astăzi, dar sperăm că, așa cum spunea, la televizor, dar la fizic, de punctul meu de vedere, o istorie vie a multor evenimente din România. Domnul candidatul Ștefan Bergati, de la Universitatea Valahia, școala doctorală, de asemenea, cu o bogată experiență de la care și noi să împărtășim pentru a transmite celor care vin. Domnul Prețuiat, Universitatea Dr. Octavian Roschie, secretar științific, de asemenea, la Academia Română. Domnul profesor Universitatea Dr. Sorin Cristea, de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie. Domnul profesor Universitar Dr. Nicolae Năbășuiu. Domnul director general al Arhivele Naționale, profesor Universitar Dr. Ioan Dragan. Domnișoara doctorant Anca Cristina Răpeanu, directorul general al Biblioteca Metropolitană București. Domnul profesor Universitar Dr. Ion Constantin, diplomat, cercetător asociat la Academia Română. Doamna profesor Universitar Dr. Elena Brănaru, medic criminal la Spitalul din Amintită. Aici este circuită și... Dacă terminăm, are vedere prea mult. Domnul profesor Universitar Dr. Alexandru Stan, prorector la Universitatea Valahia de Iubiște. Din comunitate, dar a fost profesor la București, da. A predat și acolo și acolo. Doamna conferențiară, profesor Dr. Ileana Tănase, Universitatea Valahia Târgoviște, lectorul profesor Dr. Acuța Negrea, Universitatea Valahia Târgoviște, lectorul profesor Dr. Dumitru Carabaș, Universitatea Ovidius Constanța, doamna avocat Dr. Cristina Bergati, Barou București, doamna conferențiară universitară Dr. Ligia Teodor, domnul profesor Universitar Dr. Burac Constantin, Facultate de Arhivistică. Da, este. Și doamna șefă de departament la Facultate de Arhivistică, care ține loc la... ține locul domnului Rafael Chelaru, decanul Facultății de Arhivistică, care este plecat la Parlament, la domnule, ca să lansează programul Erasmus pentru perioada următoare. Dacă cineva mai vede între timp. Se confirmă vechea vorba dumneavoastră. Vorbește lucruri, vorbește lucruri. Deci, în continuare, dau cuvântul domnului profesor Gheorghe Anelescu pentru a modera sesiunea de comunicări. Vă zic bună dimineața și bine ați venit în acest cadru. Foarte frumos. Au și soarele, ai uitat soarele, dar un loc foarte plăcut. Și împreună cu domnul prorector, la doar acum, pe valul în doamnă, în septembrie, am venit la un simpozion, seminar, conferință, ceva în genul ăsta. Și la urmă, la ce se vedeți ca subiect? La urmă, la mine a fost dar să caut tema asta și prima fost obergate și normal am vrut să scriem ceva sau să gândim ceva sau să pornit informația aceasta, care are un foarte important în toate instituțiile din stat, care merge bine. Dacă informația merge bine, și ajunge unde trebuie, și cum trebuie, orice lucruri acelea merg bine în acest stat. E trebuie un stat democratic. Asta mă refer. O să vedeți aici în program, aveți și program în mapă, că sunt diferite temele, de aceea vom vedea persoane din zona istoriei, din zona psihologiei sau psihopedagogiei, din zona filologiei, din zona psihologice, din zona teologiei, și nu numai. Oameni care au din experiența lor pot să te împărtășească ceva despre ce înseamnă informația acolo, în 2015. Oameni cu o experiență deosebită, nu experiența din cotidianul acesta văzut, ci în nevăzut, o refer la lagul românesc, și pot putea spune câteva minute ce se numește informația acea zonă de izolare totală. Și cum o deșifrăm noi astăzi din discuțiile academice. De aceea începem să dăm cuvântul cu Danica Edoarenca, da, am văzut programul, ar trebui să vorbim cam 25 minute fiecare. V-aș vrea cum vor prezenta fie citind, fie vorbind, fie prin PowerPoint, am zis că sunt câteva persoane. Vom avea aceste ecrane foarte bine puse ca să putem gena informația de la atenție. Așa că vom da drumul la lucrare, la conferința aceasta. Și pot să vă spun, am văzut în stânga sus la afiș, la program, este acest centru de cercetări științifice interdisciplinare, chiar dacă poartă, poartă numele unui mare teolog, zic cea mai teolog român, nu i-a dat o stare largă de activități în diverse domenii, domeniul de învățământ, de aceea am și permis să facem acest simpozium, dar să vedem cu conferința națională, domnul Părinț. Alături veți vedea și alte instituții care participă la coorganizare sau prin persoanele lor sunt trecute prin antețul afișului, e vorba de Instituția Națională pentru Filmitori, e vorba de instituții, condus de Consulatul Ciuceară, după aceea Academia de Poliție, condusă de și de proiectul la Bucare. O vii discutat, avem câteva persoane aici și eu mă număr și încolo și încolo și la Valat și la Uit, și în urmă, o fundație bună de poate să mâini, care s-a preocupat cu, de exemplu, elementele logistică la realizarea acestui acestei științifice. Dau cuvântul domnului profesor Radu Ciuceanu, o să fie la acolo microfonul și toate cele, să vă auzi mai bine de acolo, printr-un microfon special, acolo, de fapt, o sală a Senatului, ce după asta domnul prorector a Academiei de Poliție, și nu numai atât, aici teze doctorat și nu sunt la număr, se prezintă în acest cadru. Aici apoi și noi, cu altă ocazie, ți l-a văzut emoția celor care vreau să-și ia titlul de doctor în științe juridice, în mod special. Nu am văzut să fac nici așa, nu am găsit, nu este atât, nu știu ce să învățăm.